حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حضرت ہارون کی طرف نسبت ہے اس سے کون سے ہارون مراد ہیں؟ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شوہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار. اس کی تفسیر میں جہاں ہارون کی بہن کہا گیا نا، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، ہارون یا تو حضرت مریم کے بھائی کا نام تھا یا بنی اسرائیل میں اور نہایت بزرگ و صالح شخص کا نام تھا، جن کے تقویٰ اور پرہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے ان لوگوں نے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا، یا حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف نسبت کی باوجود ہے کہ ان کا زمانہ بہت بعید، انہیں بہت پیچھے تھا اور ہزار برس کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر چونکہ یہ ان کی نسل سے تھیں اس لیے ہارون کی بہن کہہ دیا، جیسا کہ عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ تمیمی کو یا اخا تمیم کہتے ہیں، یعنی اے تمیم کے بھائی، تو دور کی نسبت کو بھی بعض اوقات بھائی کہہ دیا جاتا ہے، باپ کہہ دیا جاتا ہے، یہ تو عام مطلب ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی اولاد. تو یہ انہیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ ہارون کون تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.